Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Тое, што беларуская майстроўня 30 гадоў таму ўзнікла і дзейнічала на філфаку БДУ, зусім не значыла, што студэнты гэтага факультэту складалі ў ёй большасць. Актыўных і сталых майстроўцаў з ліку філёлягаў не было і дзясятка. Бадай болей было мастакоў, якія прыходзілі сюды з тэатральна-мастацкага інстытуту. Але ж майстроўцы з філфаку тут не толькі збіраліся на сходы, але і цэлымі днямі вучыліся і, натуральна, клікалі на свае імпрэзы аднакурснікаў. Такіх пакліканых, якія прыходзілі, таксама было няшмат. Прычым яны выразна не аддзялялі майстроўскіх справаў ад навучальнага працэсу, хоць бы ўжо таму, што ўсё адбывалася ў адных сценах. Прынамсі, такое ўражанне ад свайго ўласнага майстроўства засталося ў знакамітага сёння кінарэжысэра Віктара Аслюка. Справа в том, что ну, я из поздних, и для кого 17-18 годов это было много уже, а для меня 17 годов это, как зараз, 13-14. Мы были, пришли на филфак, первый курс, а были старшие хлопцы такие, как Соколов. Тогда еще не Войвиш, а уже Соколов. Гэта 1979 год. Вясковыя хлопцы паступаюць у сталічны універсітэт і адначасова трапляюць у нефармальнае асяроддзе, не надта аддзяляючы фармальную сферу ад нефармальнай. Я быў аднакурснікам Соколава, але Соколаў на 5 гадоў старэй мяне. І, в прынцыпе, калі ўспамінаць пра майстроўню, то мяне туды прывёў Соколаў. Соколаў мяне, Мішку Бортніка, і мы ездзілі Соколаў, я яшчэ жыў тады на калякамвольнага камбіната. І мы прыехалі, гэта была восень, першая наша восень пасля бульбы, ён завёз дадому, некую адкрыў канапу, аднекуль дастаў літаратуру забароненую, выданую ў Амерыцы, паказаў. Мы былі настолькі дурныя, што нічога не зразумелі. А ён усё чакаў рэакцыі. Я кажу пра сваю наіўнасць тыя часу. Ён так паглядзеў, і даць рэакцыя была нейтральная занадта. Ну, паглядзелі, добра, паглядзелі. Тое самае, як паказвалі калісьці там у тым жа інтэрнаце $20. Так вот, Соколаў такім чынам паказаў гэту літаратуру. Так вот я пра што? Пра тое, што нас вялі. І калі Сокала ў нас прывёў, і ще адзін чалавек, які павёў далі, это быў Вінцук. Першае, што яны павялі нас у верхні горад. Я дапомню восень, недзе кастрычнік, і Сокала, і Вінцук, і здаецца Запруцкі быў, я не помню. Я помню, што Бортнік быў, я быў. Ще некі дзяўчаты былі. І мы пашлі да Ваньковіча, тады ще старога дома. І хадзілі, і я не чытаў, таму што я саромеўся. А Сокала... Не помните, Вінцук читал, читали верши. И, в принципе, это было выхаванне, их выхаванне нас. Выглядае, што вячорку Соколава і Запруцкага маладзейшыя студэнты-філёлягі, якіх тыя прывялі ў майстроўню, успрымалі ледзьве не як выкладчыкаў, а паходы ў верхні горад ледзьве не як дадатковыя заняткі. І неафіты, як старанныя вясковыя дзеці, з аднолькавым імпэтам засвойвалі ўсе гэтыя навукі, якія несла ім невядомае датуль сталічнае жыццё. Я не прыходзіў з тэатральна, ці з БПІ, я не прыходзіў. Я быў на філфаку, і таму все людзі, якія былі там, яны былі звязаны са мной вучобаю. І таму Сокол у мяне свая гісторія, там з Мінцком у мяне свая гісторія, больш далёкая. І са ўсімі людзьмі, так, якія там былі, калі сустракаешся, ўсё роўна спамінаеш самае, як аказваецца, самае важнае. Таму што ўсё, што было першы раз, яно ўжо было там. Яно было там. Абсолютно натурально. Пасля гэта ўжо ў 70-м годзе пачала арганізоўцца майстроўня. І, конечно, для мяне быў подзвіг выхаць на сцэну. Значит, мне выдалі ролю рыцара. Помню, здаецца, і Бортнік таксама некі там мужаніку. І вот мы тады репетировали на філфаку і ездзілі па школам, давалі гэтым дзецям, паказвалі гэта. Я пры гэтай школы часам прыязджаю. І я помню, вот тут я выйшаў першы раз на сцэну. Это акцёрскі подзвіг, таму што я і сцэна, это было дзень і ноч, таму што что калі потым, про 10 годов я поступил в театральный институт, для меня головный, может, выбор был документальное и мастацкое кино. Это то, что документальное кино не требовало на сцену выходить. Але я помылялся, треба было выходить. Я был, конечно, актер дренный. То же самое я был таких, видать, дренный и в этой пьесе. Я вспомню, так мне аж соромно. Але играли. Я помню, что я нечто кричал, нечто, я же рыцарь был. Мы все кричали. Это была экспрессия. Это кошмар был, я так думаю. Можно сказать, что я был для маэстро ничего, а вот для меня она нечем была, потому что некое такое природное национальное почуття, она існавала с самого дитинства, и не было никаких сомнений, это натурально. Нешта здарылася з гэтым прыроджаным нацыянальным пачуццём у пачатку 1970-х. Прычым здарылася не толькі ў вёсцы, а татальна па ўсёй Беларусі. Штосьці такое адбылося з нацыяй, што яна перастала трымацца сваёй мовы. Ясна, што русіфікацыя не спынялася ні да гэтых падзеяў, ні пасля іх. Але пасля іх яна стала набываць пагрозлівы і незваротны характар. Што ж гэта такое было? У Беларусі афіцыйна з'явілася працэдура вызвалення ад беларускай мовы. Школьнікі, дзеці вайскоўцаў ці не беларусаў маглі не хадзіць на гэтыя ўрокі. Тут трэба згадаць, што ўрокі беларускай мовы і без таго не карысталіся аўтарытэтам. Рэдкія выключэнні здараліся толькі дзякуючы энтузіязму сапраўдных настаўнікаў. Што да масавага ўзроўню, дык ён быў ніжэйшы за ўсякія ўзроўні. Нам проста прышчапляліся грэблівыя адносіны да беларушчыны. І калі ў менскай школе настаўніца дазваляла нам на уроку беларускай мовы слухаць новыя альбомы заходніх гуртоў, толькі не вельмі гучна, а сама сыходзіла па сваіх справах, гэта быў яшчэ не найгоршы варыянт. Вось што запомнілася Верці Лазоўскай. Старэйшыя класы ў школе, урокі беларускай мовы, гэта былі самыя нешанаваныя. Мы вельмі не любілі выкладчыцу. Яна хадзіла ў падраных панчохах, падраны сарафан. Яна была з вусамі, яна вельмі брыдка па-беларуску на такой трасянцы размаўляла, што не было павагі да гэтага чалавека, не было павагі да прадмета. Словом, на пачатку 1970-х стала можна вызваляцца ад беларускай мовы. Тут сам гэты афіцыйны тэрмін «вызваленне» нёс у сабе вялікі эмацыйны зарад. Быццам ад чужацкага ярма беларусы маглі вызваліцца ад роднай мовы. Памятаю, я таксама, разважыўшы, што мой бацька мае дачыненне да міліцыі, а гэта значыць чалавек вайсковы, заявіў пра сваё жаданне вызваліцца. І тады адбылося самае дзіўнае ў сённяшнім кантэксце – просто немагчымая. Бацька адказаў мне, што я беларус і павінен вывучаць родную мову. Болей гэтая тэма ў сям'і не падымалася ніколі. Дакладней, падымалася, але ўжо з адваротных пазіцыяў, калі мне казалі, што я нацыяналіст і недастаткова люблю Расію. Нешта здарылася з пакаленнем нашых бацькоў тады, на пачатку 1970-х, калі яны раптам пачалі страчваць сваё прыроджанае нацыянальнае пачуццё. Прычым з'ява гэтая ў маім менскім выпадку нічым не адрознівалася ад выпадку Віктара Аслюка. Тыя гады ў нас не было рускай мовы. Это я дакладна памятаю. Яна пачала ўзнікаць у тых месцах, дзе я жыў. Трасянка пачала ўзнікаць 70-е гады. І ўсе тыя бабкі, якія вакол мяне жылі, у якіх я гуляў, яны гаварылі абсалютна нармальна, і ніколі не было магазіна. Заўсёды была крама. І заўсёды я тыя словы ведаў. Потым пачалі ламаць. Мы пераехалі ў Луцк, я пайшоў у рускую школу. Там іншых не было. А мы прыехалі з 20 кіламетраў ад Луцка. Я з тых месцаў, дзе нарадзіўся Фёдор Янкоўскі і Кіпель. Яўхім Кіпель. Больш того, моя баба по прозвищу так само Кіпель. і яны з адной вёскі. Ну, як я думаю, яны ўсе там сваякі былі. І вот мы прыехалі ў Глоск, я пашоў у тую школу, і гэта быў страшны перыяд для мяне. Маці і бацькі спужаліся, што я не буду ведаць беларускай мовы, і пачалі мне паказваць тэксты. Для іх гэта чамусьці было важна. А мяне пачалі ламаць, мяне пачалі зваць мусіць, таму што я ўвесь час казаў мусіць, а ў Глушчыне не гавораць мусіць, блузку сам ям. Это мястэчка было, і там уже, на арфіцы, відаць, і яврейская, таму што было такое. Але я ўвесь час казаў мусіць, як я скажу мусіць, і все, все смяюцца. Моя маці тады і зараз, это просто розныя, і бацька таксама. Калі ў 60-х годах гэта было абсолютно натуральным, для маці маю такой учынак, потым яна ўжо ў канцы 70-х годов, калі я ўжо учыўся на беларускай мове, яна не разумела гэта. Яна казала, я беларускую мову не люблю, яна некая такая вяскова. І таму для мяне это важна помніць, што моя маці менавіта ў тыя гады яна казала, што гэта важна. Што важна пісаць і ведаць беларускую мову. Як так дзіця не будзе ведаць беларускую мову, яна казала. Я это помню. А потом вот, русификация, она все-таки и шла не десятигодзями, она годами шла, хутка. И мы бачим результаты этого всего. И потом она сказала, а на что это вязковая мова, треба говорить по-городскому. Вызваленне ад роднай мовы ў грамадскай свядомасці быццам знітавалася з іншым вызваленнем ад фашызму. Калі і як гэта адбылося? Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віктар Аслюк. У вядомым допісе Франца Сіўка, які быў апублікаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» ў 1986 годзе і выклікаў шырокі розгалас у моўным пытанні, называецца канкрэтная дата. 19 ліпеня 1973 году Верховны Савет СССР зацвердзіў асновы законадаўства Саюзу СССР і Саюзных Рэспублік аб народнай асвеце. Вось калі шлюз адкрыўся, і рынуліся бацькі і дзеці вызваляцца. Самы апошні бар'ер прыстойнасці быў зняты. Настала свабода не быць беларусам, а быць нікім. Для фізычнага цела, бясконца запалоханага самымі разнастайнымі небяспекамі, быць нікім як ахоўны колер, які павінен сведчыць «мяне няма», як у дзіцячых хованках. Так беларусы ступілі на прыступку сваёй эвалюцыі ўніз, туды, дзе большую ролю адыгрываюць інстынкты, і сярод іх статкавы інстынкт. Менавіта ён цяпер раскрыўся ва ўсю сваю сілу. Вызвалялі ўсе, хто мог, найперш вяршкі грамадства, начальства і інтэлігенцыя, тыя, хто дыктуе астатнім моду. А тыя, хто вызваліць не мог, глядзелі на сваю нямоднасць асуджана і ціхенька клялі гэтую сваю долю і гэтую беларускую мову, калхозную, грубую, няздатную выказаць нічога вялікага. Такім чынам, 73-й год. Фатальны, быццам перагорнутае адлюстраванне 37-га. Новы этап этнацыду беларусаў. Часам гэты працэс тлумачаць урбанізацыяй, але сама па сабе урбанізацыя толькі прылада для іншых задач. Менск сапраўды не быў у поўнай меры беларускім горадам, але ж і суседняя Вільня літоўскай не была ўвогуле. Абедзве сталіцы актыўна засяляліся пераезджымі прадстаўнікамі дзвюх сялянскіх нацыяў – беларускай і літоўскай. Тагачасны кіраўнік Беларусі Машэраў прыйшоў на пасаду ў 1965 годзе і давёў колькасць беларускіх школ у Менску да нуля. Для параўнання, кіраўнік Літвы Бразаўскас прыехаў у Вільню ў 1962. У сваім нядаўнім інтэрв'ю споведзі ён сказаў, што пабачыў горад сумны і абсалютна не літоўскі. Стаяла задача зрабіць яго літоўскім. За 50 гадоў Бразаўскас сваю задачу выканаў. Напэўна ж, нейкую задачу выконваў і Машэраў, але не сваю. З іншага боку, у Беларусі прыроджанае нацыянальнае пачуццё, забытае бацькамі, праявілася ў дзецях. І вось 30 гадоў таму з'явілася майстроўня, зародак нацыянальнага руху. Нічога падобнага ні ў Літве, ні ў іншых рэспубліках не было. Верагодна, і Віктар Аслюк, калі б апынуўся ў літоўскіх умовах, ніколі б не стаў тым, кім стаў, знаным кінарэжысэрам. Тут такая проблема, я мог бы вельмі просто сказать, назвал бы имя, другое назвал бы национальность. Ти назвал бы, например, профессию, а потом национальность. Але в двух упадках, в любом упадку я бы назвал национальность. Такое пытание задали Вайде, я не Вайда. Але ён адказаў, вот адным словом, хто вы такі, ён сказаў, паляк. Я б так сама сказаў, адным словом, я б сказаў, што я беларус. Пры ўсіх маіх недахопах і пры ўсіх маіх вот этих невыразнасцях, то, што для нашай нацыі характэрна, адным словом, то я прэзентаваў сябе, як перш за ўсё, беларусам. А ўсё ўжо астатняе потым. Это трохі, можа быць, гучаць пафасна, таму што Вайда мае на это права. Я, пэўна, маю менш права. Але вот калі гэта звяза сваёй прафесіяй, то я бы так вызначаў. Таму што для мяне все драмы, неудалая наша і гісторыя, і неудалая наша сучаснасць, гэта ёсць і асабістая драма, таму што в іншых умовах я б, пэўна, рабіў бы іншае. І былі б іншыя магчымасці. А зараз я, як сапраўдны беларус, просто зліваюся з гэтай мясцовасцю, з гэтым жыццём і хачу выжыць. І выжываю так, як гэтага я магу. Я кажу пра прафесію. Это для мяне сапраўды важна. І чым далей, я заўважу за сабой, чым далей, тым становіцца важней. 30 гадоў. Мы паговорым пра майстроўны. Это для некаторых усё жыццё. І чым далей ідзе жыццё, ты разумееш, што гэта важна. І што гэта галоўнае. А ўсё астатняе гэта нішто. Кар'ера. У мяне дастаткова вопыта разумець, што кар'еру можна зарабіць. Можна зарабіць на скандале. Можна зарабіць на адмаўленні. Для гэта трэба біяграфію выбраць сваю проста. Быць смелым. Ну, напрыклад, для кар'еры магчыма патрэбна адсутнасць сям'і. Ці просто ты кідаеш і едзеш на два гады ў тундру. Ці ты просто кідаеш і з'язджаеш у Галівуд. І так далей, і так далей. Многія тысячы людзей так робяць. Але калі ты становіш старэйшы, ты разумееш, што ў цябе ёсць абсалютна іншы шлях, і ты не ёсць такі смелы, ці не такі дурны, каб паставіць усё на кар'еру. Я вырашу ўсё прасцей. Я вырашу ўсё па-беларуску. Для мяне кар'ера магла бы быць важнай, але я ў свой час падумаў, відаць, што гэта не самае важнае. Як пашло, так ідзе. Вот і ўсё. Як ідзе, так і будзе ідзе. Потым кіно гэта заўсёды не зусім мастацтва. Это часам зусім не мастацтва. Это просто прафесія. І вельмі малой колькасці людзей, пра іх можна сказаць, што яны займаюцца мастацтвам у гэтай сферы дзейнасці. Я спрабаваў, і я яшчэ паспрабую, але абсалютна ўпэўнены, што ўсё, што я буду спрабаваць, это звязана будзе з Беларусю і не іначе, ні з чым. Хаця я, як чалавек ужо вопытны, разумею, што для майго кар'ернага роста змена краіны пражывання была б лепшым. Але я на гэта не пайду. Я чытаў калісьці, як беларуская вёска ад Велікароўскай адрозніваецца. Гэтыя прыехалі там недзе, там Смаленшчына, Бранщина. 2-3 гады там спалілі поле, паселі, а нічого не расце, памянялі месца жывуць. А беларусы аруць свае пясокі, аруць. І яны смяюцца над імі, кажуць, такія дурні, што яны там робяць? Там жа там адзін пясок. А яны аруць, і аруць, і жывуць, і жывуць. І гэта мы даказалі, і ў нас, можа быць, дай Бог, і эміграцыя не такая самая вялікая, што ў нас все-таки людзі в большасці все-таки беларусы. Неважна нават, што яны зараз размаўляюць на трасянцы ці на дрэннай рускай мове. Аруць і аруць. Не буду падрабязна прадстаўляць сённяшняга Віктара Аслюка, аўтара больш чым 20 фільмаў, лаўрэата разнастайных фестываляў. Дастаткова сказаць, што дзякуючы яму многія ў свеце не толькі даведаліся пра Беларусь, але і зразумелі ці адчулі асаблівасць гэтай краіны і гэтага народу. Сам Віктар перакананы, што кінарэжысэрам яго зрабілі наш нацыянальны заняпад і удзел у беларускай майстроўні 30 гадоў таму. Я не памятаю усіх абставін, як я паступова неяк адышоў ад гэтага. Магчыма, гэта было і звязана з тым, як на трэцім курсе Сокала пачалі ГБ выклікаць. І пачалі ўсіх наш курс трэсці і цягаць. Нас не цягалі. Цягалі і групы, дзе навучыліся. Першую, другую групу не цягалі, а трэцю, чвёртую, дзе вучыўся Сокала. Можа быць, мы баяліся, я не помню. Мы ездзілі яшчэ ў Заславле, але ўжо пасля трэцяга курса мы толькі час ад часу ўдзельнічалі. Это быў першы і другі курс, вот это была актыўнасць. А потым, відаць, многа людзей з'явілася. І калі мы ў пачатку было, у нас мала было, а потым все больше, больше, больше, відаць, можна было просто неяк так натуральна. І прыходзіць, не прыходзіць. Я думаю, што і многія так рабілі. Прыходзілі і сыходзілі, потом зноў, можа, вярталіся. Я не быў у вельмі блізкіх сяброўскіх адносінах з большасці людзей, якія былі ў майстроўні. Вот Міша Бортнік, які быў са мною таксама майстроўні, ён памёр. Ён быў і застаецца маім самым лепшым сябрам і застанецца. Мне бліжэй не было, як паказала жыццё. Ён памёр 2 гады назад. І Міша многа што зрабіў. Ён быў дырэктарам школы, і на пахаванне прыйшло шмат людзей беларускамоўных, якіх я нават не чакаў, што ён быў знаёмы з імі. На беларускім філфаку размаўлялі асобныя людзі. От у тым і выражалася моя беларуская натура, што так часам было. Калі я сустракаў Сокалова, я з ім па-беларуску. Калі я сустракаў Андрэева Толіва, я з ім па-руску. І тут я не ведаю. От мы як не выхоўваем свайго сына, калі ён Ян жыў адзін, як і Піліп, от зараз яму яшчэ ў школу не ходзіць. Яны абсалютна ў іх няма рускамоўна. Але от Ян у школу ходзіць у гімназію, 23-ю гімназію, дзе там беларуская гімназія, все. Але як сябры пачынаю гаварыць па-руску. Гэта ў мяне таксама было на філфаку. Але для мяне выбар стаў пазней. Я чаму пачаў, што я позні? Гэта пытанне проста выбару, калі ты яшчэ неразумны, выбару не было. А ўжо калі ўжо ты стаў больш дарослы, выбар ўжо быў. І сапраўды гэта быў выбар такі, што дзеці павінны гаварыць па-беларуску. І у нас зараз па-беларуску гаварыць і цесць, і цёща, і дзеці. І людзі, якія прыходзяць, часам у тому, яны вымушаны гаварыць па-беларуску. Яна не магла знікнуць для мяне, таму што я спамінаю сваю жонцы, расказваю, якая была намнога маладзей. Тады ёй было толькі 8 гадоў. Канешна, тое, што мая жонка гаворыць па-беларуску, тое, што мае дзеці гаворыць па-беларуску, это все ўплывае, это все застаецца. І это вельмі важна, таму што адбываецца ў той час, калі это трэба, каб адбывацца. Я не веру, што это можа адбыцца ў 30 гадоў. Это павінна адбывацца ў свой час. Асэнсаванне, тое, што ты любіш, тое, што ты ненавідзіш, тое, што ты не хочаш, тое, што ты хочаш, это павінна адбыцца ў свой час. І, канешна, вот гэтыя ўсе хлопцы, вот гэтая суполка, яны, канешна, на ўсё жыццё абсалютна зрабіла прышчэпку нармальнага, здаровага адносіны да сваёй нацыі, да свайго народа, да свайго жыцця, так, як это патрэбна быць. Потым неяк мы сустрэліся з Пінцуком на плошчы 96-м годзе, калі быў рэферэндум. Мы доўга не бачыліся, пагаварылі. А потым праз некалькі гадоў, можа, праз 3, Вінцук пасяліўся і стаў маім суседам. І некі час мой Янка і яго малодшая дачка сябравалі, але зараз пасварыліся. Ужо давно. І так што Вінцук жыве над мною. У яго падлога, а ў мяне столь. У нас агульны. У нас многа што агульнае з Вінцуком. Столь і падлога. Я сапраўдны беларус. Як і казаў мой знаёмы рэжысёр, які сам родам з Баранавіч, усе жыў у Кіеве, а зараз жыве ў Германіі і ўдзельнічае ў галоўнай праграме Каннскага фестывалю ў гэтым годзе, ён сказаў, што ты сушчэнне, на мяне сказаў, чаму гэта? Быка ў тумане. он сказал: «Был молодежь, я тебя сдымал в главной роли». Я думаю, что я не сущение все-таки, и он помыляется. Это просто у нас у всех есть эта риса. Мы белорусами за все даром. Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Віктар Аслюк. Вёў перадачу Сергей Дубавец.